67 χρονών μπορείτε να κάνετε μάθημα μέσα στην τάξη? Σας ρωτώ. Είναι μια ερώτηση πάρα πολύ απλή. Απευθύνθηκε προς τον νέο Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Φίλη, χτες όταν είχαν πάει καθηγητές για να κάνουν το happening, όπως είπε ο ίδιος ο Υπουργός, ο οποίος έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλά happening στο παρελθόν, ο ίδιος και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μόνο τέτοια έκαναν. Τώρα όμως που ήδη έγιναν κυβέρνηση, τα χαρακτηρίζουν happening, ενώ παλιά ήταν διαδηλώσεις, έντονες διαμαρτυρίες και όποιες λέξεις μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Την ερώτηση αυτή την απίφθηνε ένας καθηγητής και έχει δίκιο, γιατί όλοι έχουμε περάσει από σχολείο, ξέρουμε τι σημαίνει ένας καθηγητής να είναι λίγο μεγάλος ηλικίας, να μην μπορεί να πολύ παρακολουθήσει τις διαθέσεις των παιδιών, τις νέες τάσεις των παιδιών, τις αντιδράσεις των παιδιών, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Χαβαλές αρκετός δημιουργείται. Βεβαίως το πρόβλημα της παιδείας δεν είναι μόνο αυτό, είναι πιο βαθύ. Αλλά οι καθηγητές χθες, μια που πήγαν να κάνουν το happening, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό, τον κύριο Φίλη, που όποτε έχουμε υπουργό πρώην αγωνιστή, που δεν ξέρω πόσο αγωνιστή ήταν και ο Φίλης, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν καταλαμβάνουν την καρέκλα, τους φαίνονται όλα υπερβολικά, τους βλέπουν όλους τους εχθρούς γύρω τους, ότι θέλουν να έρθουν να κατατροπώσουν ή να καταργήσουν το μεγαλειώδες έργο που παράγουν κυρίως στα θέματα της παιδείας. 67 χρόνων μπορεί να σταθεί άνθρωπος μέσα στην τάξη να κάνει μάθημα. Συνάδελφοι, 90.000 έχουν κάνει αίτηση. 90.000 εκπαιδευτικοί έχουν κάνει αίτηση να δουλέψουν και δεν προσλαμβάνεται άνθρωπο. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais que Rimano. Δεν είναι μια δυναμική κινητοποίηση. Ήταν, θα έλεγα, ένα happening περισσότερο. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Ήταν, θα έλεγα, ένα happening περισσότερο. Moi je suis tango tango, je l'étais dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je le serai jusqu'au tombeau. Les ψέματα! Πέρυσι η χρονιά που είσαι στα κυβέρνηση, 2,5 κιλάδες και ένα υπήρχαν και δεν τα καλύψατε. Εγώ κουβέντα, λες ψέματα δεν κάνω. Ναι, λες ψέματα. Και έφυγε ο Φίλης επειδή ένας καθηγητής του είπε με έντονο τρόπο ότι λέει ψέματα. Δεν μπορούσε να δεχθεί με τίποτα ότι κάποιος του λέει ότι λέει ψέματα. Που μόνο ψέματα λέει. Όχι μόνο ο Φίλης, αυτή η κυβέρνηση γενικώς, μόνο και όλο ψέματα λένε. Και πριν γίνουν κυβέρνηση το Γενάρη, κατά τη διάρκεια δε του εξαμήνου δεν το συζητάμε, εδώ ήμασταν, τα παρακολουθούσαμε, και συνεχίζουν πια με απροκάλυπτο τρόπο να λένε μόνο και όλο ψέματα. Αλλά έπρεπε να βρει μια αφορμή για να αποχωρήσει χθες και καλά θύχτηκε επειδή κάποιος του είπε ότι λέει ψέματα. Επίσης η ευθυξία είναι αυτό που μετατρέπεται όταν κάποιος καταλάβει βουλευτική καρέγκλα. Είναι πιο εύθυκτος, πιο ευσυγκίνητος, δεν θέλει πολλά στο να ακούγονται γύρω του, μύγει στο σπαθί του και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αυτός ο υπουργός με το 1 εκατομμύριο αν νιώθει τα ίδια που ξέχασε ο άνθρωπος να δηλώσει το 1 εκατομμύριο στα αποθενέσχης, νομίζω επί 3 συνεχόμενα χρόνια. Γιατί λογικό είναι, όλοι μας έχουμε ξεχάσει κατά καιρούς διάφορα, και εσείς τώρα που ακούτε, πόσες φορές μες στη διάρκεια της μέρας δεν ξεχνάτε πράγματα που είναι από πολύ ως λίγο σοβαρά. Ένα άλλο θέμα που δεν απασχολεί την επικαιρότητα είναι τα όσα έχουν γίνει στο Παπάφιο Ίδρυμα πάνω στην Θεσσαλονίκη, πρόεδρος του οποίου είναι ο Μητροπολίτης Άνθιμος. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, πάντα με δημοσιεύματα, υπάρχει ένα κουκούλεμα μιας υπόθεσης βιασμού ανηλίκου που έγινε από άλλον ανήλικο μέσα στο Ίδρυμα αυτό. Έγιναν κάποιες καταγγελίες από τον 7χρονο που δέχτηκε το βιασμό, και οι επίσημες καταγγελίες γενικότερα είναι ότι έχει κουκουλωθεί το θέμα. Παίζει εδώ και κανένα πενταήμερο χωρίς τη δέουσα προσοχή των μέσων ενημέρωσης. Αναγκάστηκε όμως η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης με τον Παναγιώτα το Άνθιμο να βγάλει μια ανακοίνωση. Είναι περίπου μια σελίδα, αλλά σε ένα σημείο θα σταθώ εγώ αυτής της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση, λέει, κακοποιήσεως 7χρονου τροφίμου μας, που απασχόλησε όλος προσφάτως τα ΜΜΕ, το Ίδρυμά μας διέταξε δια των αρμοδίων οργάνων του έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Το οποίο παραλλήλως αποτελεί αντικείμενο ερεύνης και της δικαιοσύνης και βεβαιώνει την κοινή γνώμη, η Μητρόπολη, πως εάν διαπιστωθεί, αυτό το εάν είναι πολύ ωραίο, πως εάν διαπιστωθεί ότι μέλη του προσωπικού της διοίκησης παρέλειψαν εσκεμμένως να ενεργήσουν όπως τα καθήκοντά τους επιβάλλουν, θα επιβληθούν οι δέουσες κυρώσεις. Κάνα τρίχρονο κρυβόταν όλο αυτό το θέμα και τώρα θα κάνει έρευνα το ίδιο το ίδρυμα για τα μέλη της διοίκησης του ίδιου του ιδρύματος. Και αν διαπιστωθεί, ξέρετε αυτές οι έρευνες που καταλήγουν τελικά, το ωραίο είναι ότι καταλήγει η ανακοίνωση, η αυτονόητη δε ευαισθησία του θέματος, φρονούμε ότι δεν δικαιολογεί εκτεταμένη δημοσιότητα, όχι διασημότητα, δεν δικαιολογεί εκτεταμένη δημοσιότητα σχετικά με αυτό. Εν ολίγης, να μην το πολύ συζητάμε και καλό είναι και τα μέσα ενημέρωση να μην το πολύ συζητάνε, γιατί έχει μια ευαισθησία το συγκεκριμένο θέμα. Πρόεδρος του Ιδρύματος είναι ο Μητροπολίτης Άνθιμος. Τι δουλειά έχουν, λέει η άλλη άποψη, οι θρησκείες στον χώρο της εκκλησίας, του σχολείου? Διότι ανέκαθεν ο χαρακτήρας της παιδείας ήταν η διαμόρφωση χαρακτήρων με τα δεδομένα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Αυτή είναι η παράδοση και αυτό είναι το Σύνταγμα. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais que mon nom. Εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η λύθρωση. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'au zoo. Ο Μητσοτάκης είναι προϊόν μιας πολιτικής οικογένειας. Δεν μου αρέσει η οικογενειοκρατία. Δεν θα μπω στον κόπο να ακούσω τι έχει να πει. Τον απορρίπτω κατευθείαν. Έχουμε και τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Το είχαμε ξεχάσει αυτό. Ο Άνθιμος, αυτά που είπε για τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, είναι παλιότερη δήλωσή του. Μάλιστα, λέει ότι αυτά λέει και το Σύνταγμα. Τα ίδια επανέλαβε πριν καμιά κουσαριά μέρες και ο Αρχιεπίσκοπος. Δεν λέει σε καμία περίπτωση και πουθενά σε κανένα σημείο το Σύνταγμα για ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Αυτά τα έλεγε το Σύνταγμα της Χούντας. Μιλούσε για ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Από το 1974 και μετά δεν αναφέρεται τη λέξη ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Θέμα θρησκευτικής συνείδησης βάζει το Σύνταγμα και ορθώς δεν βάζει θέμα ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Ήταν παλιότερη δήλωση για να δείξουμε και να καταδείξουμε ότι είναι πολύ πλούσιος και φλίαρος γενικότερα άρχοντας στα λόγια ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ενώ εδώ είναι λίγο, όπως βλέπουμε, νιώθουμε, πιο φιδωλός για ευνόητους λόγους. Πάμε στην κυβέρνηση. Ο κύριος Αλεξιάδης είναι αγαπημένος υπουργός και αναπληρωτής οικονομικών. Με τι συναισθήματα βάζει τον ένα φόρο πίσω από τον άλλον? Κύριε Παπαδάκη, εγώ αυτό που θέλω να βεβαιώσω και εσάς και τους άλλους στο πάνελ και τους τηλεθεατές σας είναι ότι αυτή η κυβέρνηση κινείται με ρεαλισμό και ευαισθησία. Μπράβο! Ξέρουμε τα όρια της πολιτικής μας, αλλά να ξέρετε ότι αυτή η πολιτική έχει ταξικό πρόσημο. Αυτή η κυβέρνηση κινείται με ρεαλισμό και ευαισθησία. Με πειράζει το αυγολέμονο. Αυτή η κυβέρνηση κινείται με ρεαλισμό και ευαισθησία. Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε? Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκέφτεσαι το κορίτσι σου? Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι. Je t'aimerai toujours. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή η πολιτική έχει ταξικό πρόσημο. Κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό το τελευταίο. Στην ευαισθησία λίγο μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά ότι έχει ταξικό πρόσημο αυτή η πολιτική που εφαρμόζει συγκεκριμένη κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες. Ναι, όντως υπάρχει ταξικό πρόσημο. Η εξόντωση όλων των χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιούχων και μια εύνοια γενικότερη προς τα υψηλότερα οικονομικά εισοδήματα και τους κυρίαρχους ειδικά οικονομικούς κύκλους, τμήματα, στρώματα αυτής της χώρας που την κρίση μάλλον δεν την έχουν βιώσει σχεδόν καθόλου. Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει με τους από κάτω. Όλες οι κυβερνήσεις έρχονται για να αλαφρύνουν ή ελαφρύνουν, όπως λέμε, τους από κάτω. Ψηφίζονται και από τους από κάτω οι κυβερνήσεις, αλλά συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο με φοβερή συνέπεια και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά να μείνουμε λίγο σε αυτό που εννοούσε ο κύριος Αλεξιάδης, ότι έχουμε ταξικό πρόσημο, εννοούσε φιλολαϊκό ταξικό πρόσημο. Άλλωστε κάπως έτσι είχε μιλούσε παλιότερα και ο πρόεδρος. Ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια σκληρή διαπραγμάτευση που δεν έχει να κάνει με προσωπικές συμπεριφορές πολιτικών. Εγώ θα έλεγα ούτε καν με τις εθνικές στρατηγικές των κρατών. Στην ουσία έχει να κάνει με τη σύγκρουση διαφορετικών πολιτικών στρατηγικών για την Ευρώπη. Είναι σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων, είναι σύγκρουση πολιτική, κοινωνική, ταξική, αν θέλετε. Λαγκρίμας. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο πόλεμος που έχουμε είναι ένας ταξικός πόλεμος. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Dijoté, seré siempre fiel, como lo soy a Carlos Gardel. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο πόλεμος που έχουμε είναι ένας ταξικός πόλεμος. Ρε παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κατά βάθος είμαι σοσιαλιστής. Έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, είναι παλιότερη δήλωσή του. Όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι, αλλά ποιος δίνει σημασία. Το Πρωθυπουργός έρχεται και τα επισκιάζει όλα. Έχει δίκιο, έχουμε ταξικό πόλεμο. Είναι διαρκής, κρατάει χρόνια. Αλλά ο ίδιος υπηρετεί την ανώτερη τάξη. Και μάλιστα είναι εθελοντής σε αυτόν τον πόλεμο ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, σαν ένα κόμμα αστικό πια κανονικά. Το τι λένε μεταξύ τους έχει πολύ πλάκα. Τα πιστεύουν πολλοί από αυτούς. Διασκεδαστικό, δεν λέμε. Συνεισφέρει στην ψυχαγωγία των Ελλήνων πολιτών. Σε αυτό λοιπόν τον ταξικό πόλεμο, κάποιοι φτωχοί αναγκάζονται να κάνουν πράγματα που δεν τα περίμενε κανείς, όπως θα ακούσουμε τώρα. Αφού λοιπόν τώρα πήραμε τα αυτοκίνητα των 1.400 κυβικών, αρχίζει η ζήτηση. Μα γιατί να πάρουν αυτοκίνητα οι βουλευτές? Μα επανερχόμαστε στην ίδια ζήτηση. Ωραία, να μην πάρουμε αυτοκίνητο. Θέλει να κυκλοφορούν οι βουλευτές με το λεωφορείο και το τρένο. Γίνεται, πιστεύετε ότι είναι εφικτό? Προφανώς και όχι. Δεν μπορεί να ξεφτυλίσει το βουλευτή. Αλλιώς να πούμε, παιδιά, να την καταργήσουμε τη δημοκρατία. Πάμε σε άλλο καθεστώς. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, tu ne connais que des manous. Θέλετε να κυκλοφορούν οι βουλευτές με το λεωφορείο και το τρένο. Γίνεται, πιστεύετε ότι είναι εφικτό? Προφανώς και όχι. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Προφανώς και όχι. Δεν μπορεί να ξεφτυλίσει το βουλευτή. Πολύ καλά τα λέει εδώ ο φίλος μας. Ο Άδωνης υποψήφιος για ένα κόμμα μπάχαλο που ο Μημαράκης το είχε ενώσει εκείνο το μήνα που διακυβέρνησε το κόμμα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχασε βεβαίως, με 7 μονάδες πόσο έχασε. Αλλά ήταν όλη μια παρέα, αγαπημένοι όπως λέγανε, οπότε βγαίνανε. Και κυρίως είχε ενώσει το κόμμα και το πήγαινε πολύ καλά. Και φαίνεται τώρα πόσο ενωμένο είναι. Τα γαλλικά του Μημαράκη χτες βράδυ είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω στο μαγκαζίνο που ακολουθεί τα έχουν μεταφράσει και ένα μπίπα τέλειο το θα ακούσετε, αλλά όλα αυτά σε 40-45 περίπου λεπτά. Τι ακριβώς θέλει να κάνει το κόμμα? Έχουμε Κυριάκο σήμερα πολύ, γιατί μίλησε και στον Ενικό προχθές. Χθες δεν ήμασταν εδώ λόγω της τάσης εργασίας της ΕΣΥΑ, οπότε έχει μαζευτεί το υλικό. Ο Κυριάκος, πού ακριβώς θέλει να στρέψει το κόμμα? Θέλω οι πολίτες να με πιστέψουν ότι αυτά τα οποία λέω τα εννοώ, και επειδή τα έχω δει από μέσα και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ακριβώς τι λέω, γι' αυτό και θέλω να τα αλλάξω. Λοιπόν, από τη στιγμή που παρετήθηκε ο κύριος Σαμαράς, θέλω να πάω το κόμμα πιο αριστερά. Moi je suis tango tango, je le fais dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je le serai jusqu'au tombeau. Θέλω να πάω το κόμμα πιο αριστερά. Moi je suis tango tango, toutes les femmes sont des roseaux. Moi je suis tango tango, que je puisse danser sans bleu. Τι σημαίνει σήμερα κεντροδεξιός? Και ωραίο ερώτημα αυτό το τελευταίο. Τι σημαίνει σήμερα κεντροδεξιός? Απάντηση δεν έδωσε. Εμείς κρατάμε το άλλο, ότι θέλει να πάει το κόμμα αριστερά μετά την παρέτηση Σαμαρά. Βεβαίως έχει ένα δίκιο, γιατί μετά το Σαμαρά οποιοδήποτε άλλος εκτός του Άδωνη, το κόμμα θα το πάει λίγο πιο αριστερά. Δεν μπορεί να πάει πιο δεξιά, γιατί είχε πιάσει πλάτη εκεί προς τα δεξιά με τον Αντώνη Σαμαρά και γενικότερα τους Μπαλτάκους, όλο αυτό το πολύ, τα θρασίμια που έλεγε, τη διαχείριση της Χρυσής Αυγής γενικότερα. Οπότε έχει ένα δίκιο να του το αναγνωρίσουμε, αλλά είναι ωραίο να ακούσει τον Κυριάκο ότι θέλει να πάει κάτι, κάποιον, το συγκεκριμένο κόμμα, να το πάει προς τα αριστερά. Έχει πει και κάτι άλλο ο Κυριάκος. Εγώ όμως προχώρησα στον εξορθολογισμό όλων των δομών των Υπουργείων. Αλλά σας διαβεβαιώνω ότι η συζήτηση για αξιολόγηση στο ελληνικό δημόσιο δεν γινότανε ποτέ. Εγώ την άνοιξα αυτή τη συζήτηση και είμαι υπερήφανος που την άνοιξα. Εγώ, επί δικών μου ημερών, για πρώτη φορά έγινε σωστός προγραμματισμός των απολύσεων. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, tu ne connais que des manous. Εγώ, επί δικών μου ημερών, για πρώτη φορά έγινε σωστός προγραμματισμός των απολύσεων. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Εγώ κλήθηκα να υπηρετήσω ένα μνημόνιο το οποίο δεν διαπραγματεύτηκα. Και λέμε εδώ για άλλα δράματα, αλλά ακούμε εδώ τους υπουργούς, οπότε βγαίνουν. Ακούστε τώρα τον Κυριάκο ότι κλήθηκε να υπηρετήσει ένα μνημόνιο που δεν το διαπραγματεύτηκε. Φανταστείτε να το είχε διαπραγματευτεί κιόλας, τι ακριβώς θα είχε συμβεί. Είναι δράμα σε έναν πολιτικό που θέλει να προσφέρει στον τόπο. Πραγματικό, αυτό είναι δράμα. Όλα τα άλλα που ζείτε δεν έχουν καμία σημασία. Να θέλει ένας πολιτικός να υπηρετήσει τον τόπο και να είναι αναγκασμένος να υπηρετήσει ένα μνημόνιο που δεν το διαπραγματεύτηκε. Όπως λένε και τούτοι εδώ, δεν συμφωνούν κιόλας. Παρ' όλα αυτά όμως και οι παλιοί και τούτοι το υπηρετούν με φοβερό πάθος, μοναδική συνέπεια και τραγικά αποτελέσματα. Και οι προηγούμενοι και τούτοι. Αλλά αυτό μάλλον δεν έχει καμία σημασία για όλους αυτούς. Αρκεί να μείνουμε στην Ευρώπη και για όλους εμάς. Αρκεί να μείνουμε στην Ευρώπη και να υπηρετούμε τα μνημόνια ώστε να μην έρθουν άλλα μνημόνια. Αυτό γίνεται 5 χρόνια τώρα. 2-11-208-200 μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αποστόλη. Ζητήστε και αφιερώσεις για την Παρασκευή, αν θέλετε. Παραγγελίες όπως τις λέμε εμείς. Σας περιμένει με τρέλα. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ το μήνυμα του Αποστόλη του 54%. Και στο mail, η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και θα ακούσουμε έναν υπερήφανο, γιατί αυτές τις μέρες που συμβαίνει, υπάρχει κρίση, έχει πέσει στα κεφάλια αρκετών ανθρώπων. Το θέμα της αξιοπρέπειας και εικόνες αξιοπρέπειας συζητώνται, είναι λογικό. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που είναι υπερήφανοι και για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Οπότε, καλό είναι να τους ακούσουμε για να παραδειγματιστούμε. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για το όνομά μου. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που λέγομαι Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπούρδες. Είμαι υπερήφανος που είμαι γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα. Μαλακίες. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που λέγομαι Κυριάκος Μητσοτάκης. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Moi je suis tango tango, toutes les femmes sont des roses. Moi je suis tango tango, que je peux danser sans glou. Εγώ είμαι στην Δημοκρατία από 15 ετών. Ήμουνα στη Μακή με κοντά παντελονάκια. Μπράβο! Ήμουνα στη Μακή με ένα σούπερ κοσοτούλι μίνι, διάφανο καιρός μπικίνι. Εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η λύθρωσης. Με το βρεμένο σούπερ μίνι, διάφανο καιρός μπικίνι. Αυτή η κυβέρνηση κινείται με ρεαλισμό και ευαισθησία. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Ξέρουμε τα όρια της πολιτικής μας, αλλά να ξέρετε ότι αυτή η πολιτική έχει ταξικό πρόσημο. Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιόμισε ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε. Θέλω οι πολίτες να με πιστέψουν ότι αυτά τα οποία λέω τα εννοώ. Και επειδή τα έχω δει από μέσα και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ακριβώς τι λέω, γι' αυτό και θέλω να τα αλλάξω. Λοιπόν, από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κύριος Σαμαράς, θέλω να πάω το κόμμα πιο αριστερά. Συνωστισμός στα αριστερά. Όλοι εκεί θα μαζευτούν. Υπάρχει ο Τσίπρας εκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χωράνε άλλοι. Έχει καταλάβει όλο το χώρο της αριστεράς με φοβερή συνέπεια. Ανακοινώσεις. Τη Δευτέρα ξεκινάει η τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρά 5 κάπου εκεί, μόλις τελειώνει η Μουρμούρα, Δευτέρα και Τρίτη. Από αυτή τη Δευτέρα 19 του μήνα. Για το τι θα κάνει ο Μπαλούρδος που λέτε πολιτικά, δεν μπορούμε να απαντήσουμε, θα το δούμε τη Δευτέρα. Απλά να πούμε ότι ο Μπαλούρδος είναι ένα σκεπτόμενο άτομο. Είναι ο μόνος που υπηρετεί δύο εξουσίες ταυτόχρονα, την πρώτη, εκτελεστική, και την τέταρτη, δημοσιογραφία μέσα ενημέρωσης. Είναι το μόνο άτομο στην Ελλάδα που τα υπηρετεί και τα δύο με φοβερό πάθος και συνέπεια, οπότε θα πράξει το σωστό στην πολιτική του κατεύθυνση, γιατί έχουν μεσολαβήσει πολλά από το καλοκαίρι. Δεύτερη ανακοίνωση, το ηχητικό που ακολουθεί είναι το σήμα της ραδιοφωνικής ελληνοφρένειας τις επόμενες μέρες. Το ακούμε όμως σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση τώρα. Κάναμε το αδιανόητο. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Δεν τα καταφέραμε στα καθημερινά, να δει δηλαδή ο πολίτης την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κράτους απέναντί του. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία, την οποία την είχαμε πλησιάσει επικίνδυνα πολύ. Και μπορούμε να το πούμε πια, οι περισσότεροι, εχθροί και φίλοι, θεωρούσαν ως πέρσι αναπόφευκτο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και τους διαψεύσαμε.

Αυτή η κυβέρνηση κινείται με ρεαλισμό και ευαισθησία. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε, γιατί συγκινήθηκα μαπ. Ξέρουμε τα όρια της πολιτικής μας, αλλά να ξέρετε ότι αυτή η πολιτική έχει ταξικό πρόσημο. Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιώμης ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε. Φταίει ο Παπα Μιχαήλ που δεν βλέπει καλό ο σοσιαλιστή, γιατί αυτή είναι πάρα πολύ καλή και καλύτερος όλων ο κύριος Αλεξιάδης, και ευτυχώς βγαίνει ημέρα παραμέρα, είναι επί των οικονομικών νέο αστέρι και λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία που ακούμε όλες αυτές τις μέρες, ότι με το ζόρι τα κάνουν, στο DNA τους δεν υπάρχουν μνημόνια, αλλά αναγκάζονται να τα εφαρμόσουν, εκβιάστηκαν, μια κυβέρνηση που εκβιάζεται και το συνεχίζει και το λέει ως 38 επιχείρημα. Πόσο ικανή μπορεί να είναι αυτή η κυβέρνηση να εκβιάζεται έτσι για αυτά τα θέματα, ώστε να παλέψει όλα τα υπόλοιπα θέματα? Και πάλι μια κυβέρνηση τη βγάζει ένας λαός όχι για να εκβιάζεται, για να ορθώνει ένα φραγμό στους εκβιασμούς που είναι δεδομένοι έτσι κι αλλιώς. Λεπτομέρειες τώρα τι συζητάμε κι εμείς. Είναι πολύ καλός ο κύριος Αλεξιάδης και να βγαίνει μέρα παραμέρα όπως βγαίνει και να λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία που λέει. Ακολουθεί ο υπερήφανος. Ξέρετε, ακούω πολύ συχνά το επιχείρημα περί οικογενειοκρατίας. Και θα ήθελα εδώ πέρα απέναντι σε αγαπημένους φίλους να μιλήσω για αυτήν την κατηγορία η οποία συχνά μου απαγγέλλεται. Και να ξεκινήσω λέγοντας κάτι πολύ απλό. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για το όνομά μου. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που λέγομαι Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαι υπερήφανος που είμαι γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα, αλλά κρίνομαι για την προσωπική μου διαδρομή. Και όταν μπήκα στην πολιτική, είπα μια απλή κουβέντα. Βεβαίως όταν μπήκα για πρώτη φορά στην πολιτική είχα πλεονέκτημα. Αλλά θέλω να αγωνίζομαι να έχουν ίσες ευκαιρίες πολιτικής δράσης και αυτοί που δεν είχαν το πλεονέκτημα που είχα εγώ. Είδατε τι μεγαλόψυχος. Θέλει ίσες ευκαιρίες για όλους. Όλοι να είναι παιδιά του Μητσοτάκη. Και επειδή δεν μπορεί να γίνει αυτό, να έρθουν τα βαφτιστήρια. Πόσες χιλιάδες είχε. Τουλάχιστον να διεκδικήσουν και αυτά την Προεδρία. Μπας και γίνει κάτι εκεί. Ένα ωραίο μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας το στέλνει. Λέει: Γεια σας, παιδιά. Συμφωνώ μαζί σας σε πολλά. Αλλά πείτε μου, πιστεύετε ειλικρινά ότι θα μας αφήσουν οι μεγάλες δυνάμεις να ευημερήσουμε αν φύγουμε από Ευρώπη, ΝΑΤΟ κτλ.? Κώστας, Θεσσαλονίκη. Άρα, μία απάντηση, Κώστα μου, είναι ότι εφόσον δεν θα μας αφήσουν οι μεγάλες δυνάμεις, το προδικάζουμε από πριν, να μην κάνουμε οτιδήποτε και να παραμείνουν τα πράγματα έτσι ως έχουν. Αν αυτό είναι ένας τρόπος σκέψης, αυτός είναι ένας τρόπος σκέψης, ούτε ο Κολοκοτρώνης θα έχει ξεκινήσει τίποτα, ούτε κανένας άλλος λαός στον πλανήτη πολλές φορές δεν θα έχει ξεκινήσει τίποτα, ούτε αντίσταση θα έχει γίνει, τίποτα απολύτως, εφόσον πάντα ο απέναντι είναι πιο ισχυρός. Δεύτερον, τώρα με Ευρώπη, ΝΑΤΟ και τα υπόλοιπα μας αφήνουν οι μεγάλες δυνάμεις να ευημερίσουμε όλο αυτό που γίνεται γύρω τριγύρω. Άνθρωποι να τρώνε από τα σκουπίδια, συσίτια, ανασφάλεια, ανεργία, στους νέους ειδικά 60%, μετανάστευση και φόροι, νέα πακέτα, νέα μνημόνια. Όλα αυτά είναι ευημερία επειδή μας αφήνουν οι μεγάλες δυνάμεις? Αυτό ως δικό μας ερώτημα προς εσένα, Κώστα, από τη Θεσσαλονίκη. Δεν πα στο διάλογο, μια να σηκώσει το τηλέφωνο. Μα αν πα στο διάλογο, δεν το σηκώσω ποτέ το τηλέφωνο. Με είχε στείλει ένα προηγούμενο στο διάλογο και άργησα. Άιντε να γυρίσει από εκεί πέρα, γιατί εκείνο μου έχει πει στον αγύριστο. Στον αγύριστο τώρα να πα και που σου σήκωσα τηλέφωνο, τώρα το σταυρό να κάνει. Σήμερα είναι Τρίτη και 13. Καλά είναι. Χρόνια πολλά στον απέθατο, ξέρει εσύ. Στον παππού του υποψηφίου του Νέα Δημοκρατία. Βάλε κανένα τραγούδι του Τέρι Χρυσού που λέει ήταν μια οπτασία, να ήμουν αητό να πέταγα πολύ ψηλά κλπ. Εντάξει. Να βάλω και το έκο αυτό το είσαι μια οπτασία. Οπτασία! Ήταν μια οπτασία, οπτασία που γίνε νοσταλγία, νοσταλγία που γίνε νοσταλγία. Θες και αυτό, εντάξει, γεια. Που να πάει στο διάλογο. Ναι μωρά, η συχτήρη με τους διάολους όλη την ώρα. Άι τράβα, γεια. Τώρα που γυρίσει, δεν πάμε να ρίξουμε δύο βρουλάκια να καρφώσουμε και οι δύο άδωνοι. Ξέρεις τι, δεν γα***τε. Πάμε. Μένα θα με κλείσουν που θα με κλείσουν μέσα γιατί είμαι πλούσιος. Σωστό, να μην γελάσουμε τουλάχιστον. Όχι, εγώ συμφωνώ. Πάμε να ρίξουμε άδωνοι. Δεν κατάλαβα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι για πιο σοβαρό ηγέτη. Όχι ότι οι άλλοι τρεις είναι πιο σοβαροί από τον άδωνη. Θα τις κλείσουν τις καταλόγους και δεν θα προλάβουμε. Αν είναι, πάμε τώρα. Μα***κα μου, φύγαμε. Θέλω να βάλεις Αποστόλη, ξέρεις ποιο τραγούδι? Όσοι αξίζαν για κρεμάλα, στα ψηλά και στα μεγάλα, και οι λεβέντες και οι άντρες, μέμα βάψανε τις μάντρες. Όσοι αξίζαν για κρεμάλα, στα ψηλά και στα μεγάλα, και οι λεβέντες και οι άντρες, μέμα βάψανε τις μάντρες.